Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σκυμεντόληθος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρός φιλελεύθερος σκυμεντόληθος. Και, απαντώ εγώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρός φιλελεύθερος σκυμεντόληθος. Το σωστό και το θετικό από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη από τη χθεσινή του συνέντευξη είναι ότι λέει τσιμεντόληθο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οκ, okay, σε αυτό δεν έχουμε κάποια ένσταση σοβαρή, αυτό λέει και ο αρμόδιος υπουργός επί των τσιμεντολίθων. Το ωραίο είναι ότι τον χαρακτηρίζει κεντρό και φιλελεύθερο. Αυτό να κρατήσουμε. Ναι, μεν τσιμεντόληθος, το λέει ο υπουργός, δεν το λέμε εμείς, αλλά όμως είναι κεντρός και φιλελεύθερος. Δεν είναι ένας τσιμεντόληθος του σωρού που πάει και μπαίνει ένας πάνω στον άλλον και δημιουργεί ένα τείχο. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μια πολύ σημαντική συνέντευξη, είπε πάρα πολλά χτες, θα σταθούμε σε πολλά από αυτά που είπε. Μια αλήθεια ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διάψευση, άρα τη δεχόμαστε ως αλήθεια. Μια δεύτερη αλήθεια είναι αυτή που ακολουθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίως σας το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Τελείωσε. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μα. Υπάρχει μια συγκίνηση, υπάρχει μια ευαισθησία, διάχυτη ευαισθησία. Εδώ ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλάει για τους αστυνομικούς, προφανώς τα στελέχη εννοεί μάλλον. Μπορεί και τους από κάτω, δεν ξέρουμε εμείς. Εγώ όταν το άκουγα χθες, πήγε ο νους μου στα στελέχη ότι είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Είσαι ευαίσθητος. Τι κάνεις στη ζωή σου, λες, θα γίνω αστυνομικός. Μπαίνεις στη συγκεκριμένη αστυνομία, η οποία δεν έχει και βία στην ελληνική δημοκρατία, όπως ακούσαμε. Δεν υπάρχει κανένα περιστατικό βίας. Άλλωστε, ένας ευαίσθητος άνθρωπος και αν ασκήσει βία θα το κάνει από άμυνα. Γιατί έχει μέσα του όλη αυτή την ευαισθησία και δεν μπορεί να τη βγάλει αλλιώς. Έχει μια σφαλιάρα σε όποιον βρει μπροστά του για να βγει αυτή η ευαισθησία, να εκφραστεί με ευαισθησία η συγκεκριμένη ευαισθησία. Δίπλα του ήταν η Όλγα Τρέμη που τα άκουγε όλα αυτά και κάνει κάποιες ερωτήσεις, όχι αυτές που έπρεπε. Θα το πούμε στην συνέχεια αυτό. Και κάποια στιγμή άκουγε όλα αυτά για τους τσιμεντόληθους. Όλα αυτά βέβαια επηρεασμένα από την εικόνα που είδαμε στο Κουκάκι προχτές που είναι από πάνω η αναρχική και ρίχναν τους τσιμεντόληθους, έναν μάλλον τσιμεντόληθο στους αστυνομικούς, τον οποίο τον ζύγισαν οι αστυνομικοί. Βγαίνουν από χτες και το λένε και ζυγίζει 12,5 κιλά ο τσιμεντόληθος. Το λένε συνέχεια οι συνδικαλιστές. Γιατί η εικόνα να ζυγίσει ένα τσιμεντόληθο είναι πολύ αστεία. Αλλά φεύγουμε από αυτό. Έχει και σοβαρή διάσταση το θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Τα ακούει όλα αυτά η Όλγα Τρέμη και μας βγήκε αναρχικιά. Αν κάποιος εξφενδονίζει από το μπαλκόνι του σπιτιού του τσιμεντόληθους και διάφορα άλλα βαριά αντικείμενα, διαπράττει πλημέλημα? Για να ξέρουμε να πετάμε κι εμείς, αμαλάχη. Για να ξέρουμε να πετάμε κι εμείς, αμαλάχη. Μην περνάτε κάτω από μπαλκόνια. Μην είναι πάνω η Όλγα Τρέμη, τη δείτε σαν να κάνα μπαλκόνι. Γιατί αμαλάχη, όπως λέει, θα σας φέρει τον τσιμεντόληθο κατά κέφαλα. Αφού είναι πλημέλημα και δεν είναι κακούργημα, από εκεί εξαρτάται αν θα ρίξεις τον τσιμεντόληθο. Μας βγήκε αναρχικιά, θα την ακούσουμε και στη συνέχεια. Πολύ μας άρεσε αυτό σαν εικόνα, γιατί δημιουργήσε η χθεσινή συνέντευξη ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το σημαντικό. Μιλούσαν για τσιμεντόληθους, για κάτι στυλιάρια, για μολότοφ βέβαια, για την ελληνική αστυνομία που έχει ευαίσθητους ανθρώπους. Η Όλγα Τρέμη που μας έφτιαξε αυτή την εικόνα να πετάει από πάνω ίδια τους τσιμεντόληθους. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Βάζουμε μια τελεία στην δημόσια τάξη. Όπως έχετε ακούσει, πριν λίγο ανακοινώθηκε νέο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είναι αυτό που υπήρχε, το είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το κατήργησε η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το συγκεκριμένο κόμμα. Και αντί αυτού έφτιαξε ένα, όχι μάλλον το ενέταξε στο Υπουργείο Προπό, Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή υπουργό, τον Κουμουτσάκο. Δηλαδή το έβαλε σε ένα άλλο υπουργείο. με αναπληρωτή τον Κουμουτσάκο. Στην πορεία, αμέσως μετά είδε ότι δεν λειτουργήσε όλο αυτό, έφτιαξε μια γενική γραμματεία προσφύγων και μεταναστευτικής πολιτικής, έβαλε εκεί έναν γενικό γραμματέα. Στη συνέχεια ούτε αυτό λειτουργήσε και έβαλε το στρατηγό. Το στρατηγό που θα ήταν ο ειδικός συντονιστής επί όλων των θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής. Και τώρα, αφού είδε ούτε αυτό λειτουργήσε στους 6 μήνες, φτιάχνει υπουργείο, αλλά δεν βάζει τον αναπληρωτή που είχε πριν, βάζει έναν υφυπουργό από άλλο υπουργείο. Το Μηταράκι τον τοποθετεί εκεί υπουργό και από κάτω κρατάει αναπληρωτή αυτό που τον είχε στο άλλο υπουργείο, τον Κουμουτσάκο, και τον βάζει ξανά εκεί. Δεν τα λες και σωστά όλα αυτά. Σαν να παίζει κάποιος και λύνει κάποιες ασκήσεις και ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανή. Στεφανή ήταν και ο στρατηγός που ήταν ο συντονιστής μέχρι πρότινος. Γι' αυτό και η επιτυχία στο συγκεκριμένο θέμα της κυβέρνησης. Μια άλλη επιτυχία είναι στα διεθνή, που θα γίνει η συνδιάσκεψη την Κυριακή στο Βερολίνο για τη Λιβύη. Είναι όλες οι χώρες, ακόμη και το Κονγκό, οι γειτονικές, εκτός από την Ελλάδα. Δεν έχει πάει η Ελλάδα. Δεν μας έχουν ικανούς και έτοιμους να πάμε σε αυτήν την συνδιάσκεψη. Η Γερμανία τα αποφασίζει όλα αυτά. Αλλά όμως μας έχουν ικανούς και έτοιμους να είμαστε η αποθήκη και των Λίβιων προσφύγων που θα έρθουν στην πορεία όταν θα συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό μας έχει ικανούς η Γερμανία και άξιους και η υπόλοιπη Ευρώπη και ο πολιτισμένος κόσμος. Να πάρουμε και μέρος να πούμε τη γνώμη, γιατί μας αφορά άμεσα μετά και την Τουρκία. Όχι, δεν είμαστε καθόλου ικανοί. Από επιτυχία σε επιτυχία, θέλω να πω, και στα διεθνή αλλά και στα εσωτερικά και προσφυγικά. Ο Άδωνης είναι μια λύση. Μάλλον ο Άδωνης είναι λύση για πάρα πολλά θέματα. Γυρίζουμε, ερχόμαστε σε ένα θέμα, οι αμβλώσεις. Μας έχει απασχολήσει από προχτές με την αφίσα και όλα τα υπόλοιπα. Θα τον ακούσουμε στην αγγλική και αμέσως μετά να μεταφράζει στην ελληνική. I've noticed that I met a lot of people that talk for abortion, but they have already been born. Μου έχει κάνει εντύπωση, έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε υπέρ των αμβλώσεων, αλλά έχουν ήδη γεννηθεί. Δηλαδή κάποιος δεν έκανε άμβλωση σε αυτούς. Δηλαδή κάποιος δεν έκανε άμβλωση σε αυτούς. Έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε υπέρ των αμβλώσεων, αλλά έχουν ήδη γεννηθεί. Δηλαδή κάποιος δεν έκανε άμβλωση σε αυτούς. Ξέρω ποιος είναι ο συνειρμός τώρα που υπάρχει στο μυαλό σας και στο κεφάλι σας, ότι κάποιοι από αυτούς που μιλάνε για πάρα πολλά θέματα και για τις αμβλώσεις δεν θα έπρεπε να είχαν γεννηθεί. Αλλά δεν θα το συνεχίσουμε. Αυτό το λέει ο Άδωνης. Το λέει ο Άδωνης, είναι μια αφίσα που είχε βγάλει ο Ρίγκαν, λέει, τη δεκαετία του 80. Τα είπε σε τηλεοπτική εκπομπή. Εκεί δίπλα του ήταν και η Όλγα Γεροβασίλη. Ναι. Δηλαδή ένας που παίρνει παράνομο είναι μετανάστης. Εσείς μπορείτε να αποδίδετε αυτό τον όρο. Εσείς το λέτε μετανάστη. Όλοι μετανάστες είναι. Μπορεί να είναι και πρόσφυγες όμως. Ωραία. Κάποιοι μπορεί να είναι πρόσφυγες, κάποιοι μπορεί να είναι μετανάστες. Υπάρχει και το παράνομος μετανάστης. Το παράνομος μετανάστης, υπάρχουν όρια. Έχουμε κάνει πολλές. Προπολογίζεται και το μετανάστη. Το κάνετε συνειδητά και ξέρουμε και γιατί. Και εσείς το ίδιο, όταν λέτε παράτυπο μετανάστη, το λέτε κάνετε συνειδητά κι εσείς. Εσείς συνειδητά για να το χαμηλώσετε. Εγώ συνειδητά για να το μεγαλώσω. Συμφωνούμε σε αυτό. Το κάνετε συνειδητά και το κάνετε συνειδητά για συγκεκριμένο ακροδεξιό ακροατήριο. Ακροαριστερό λόγο. Ακροαριστερό και απέσιο. Εντάξει. Και απέσιο. Απέσιο λόγο. Μάλιστα. Ακροαριστερό και απέσιο. Εντάξει. Και απέσιο. Απέσιο λόγο. Μάλιστα. Και απέσιο. Απέσιο λόγο. Μάλιστα. Είναι αυτό το μάλιστα που γράφεται με 3 μη στην αρχή, με 2 α και μετά τα υπόλοιπα γράμματα. Έχει απέσιο και ακροαριστερό λόγο. Είναι απέσιος, μάλιστα, όπως λέγει ο Άδωνης. Ωραίες συζητήσεις, επιπέδου πάντα και to the point, όπως λέμε και στην νεοελληνική. Να μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ξαναγυρίσαμε, που τώρα δεν θα έχει και τη μεταναστευτική πολιτική, γιατί πάει σε άλλο Υπουργείο απέναντι. Το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι Υπουργείο της Ελευθερίας. Την πρώτη μέρα που εμφανίστηκα στο Υπουργείο και μετά από 10 μέρες, όταν έγιναν οι προγραμματικές δηλώσεις ενώπιον του Πρωθυπουργού και της Βουλής, είπα ότι το Υπουργείο είναι το Υπουργείο το οποίο υπερασπίζεται την ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα είναι το Υπουργείο των Δικαιωμάτων και των Ελευθεριών. Είναι το Υπουργείο των Δικαιωμάτων και των Ελευθεριών. Πολύ καλό! Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Αλλά ταυτόχρονα είναι το Υπουργείο των Δικαιωμάτων και των Ελευθεριών. Και το λέω και τώρα. Αμαλάχη. Να την πάλι αναρχικιά. Η Όλγα τρέμει με το αμαλάχι. Είναι βέβαια, ναι, καλά λέει ο Χρυσοχοίδης. Είναι Υπουργείο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών. Τα τηρούνε και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όσο δεν πάει άλλο. Μπορεί δηλαδή, έχουν και το περιθώριο να κάνουν και καμιά παρατυπία, δεν πειράζει. Καμιά οικογένεια να μπουζουριαστεί και να λασπολογηθεί επειδή μένει δίπλα σε κατάληψη. Να φυλακιστεί μια Ιριάννα, γιατί από την αστυνομία ξεκίνησε. Να φυλακιστεί 5 χρόνια ένας Θεοφίλου. Ή και όλα να ξεβρακωθούν 5-6 στο δρόμο, να πειραχτεί, να καταβρεχτεί το άτομο ειδικών αναγκών έξω από το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Αυτά είναι τα 5-6 κραυγαλαία που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό ή κάποιες κραυγαλαίες υποθέσεις από τα δικαστικό-αστυνομικά χρονικά και τόσα άλλα που μας έχουν απασχολήσει. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και το Υπουργείο των Δικαιωμάτων και των Ελευθεριών, τι ακριβώς θα συνέβαινε. Την 30 Απριλίου λύγει το ευεργετικό του νόμου για όσους έχουν πρώτη κατοικία και χρωστάνε με τα κόκκινα και τα άλλα χρώματα δανείων. Υπάρχει ένας υπερασπιστής όλων αυτών, ένας υπερασπιστής και είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ θέλω να στείλω ένα σήμα στους συμπολίτες μου, γιατί εγώ ενδιαφέρομαι στα αλήθεια για αυτούς και να μην χάσουν το σπίτι τους. Και τι κάνετε γι' αυτό? Τι έκανα? Πόμπα, και να μην χάσουν το σπίτι τους. Και τι κάνετε γι' αυτό? Τι έκανα? Και να μην χάσουν το σπίτι τους. Και τι κάνετε γι' αυτό? Τι έκανα? Θα έκανα 3. Έκανε 3, δεν είναι δύσκολο. Θα μπορούσε να έχει κάνει 4, αλλά όμως διάλεξε αυτό το νούμερο και έτσι λοιπόν σώζονται τα σπίτια των ανθρώπων. Υπάρχει ο Σωτήρας, πετάει με την πέρτα του πάνω, ο Σούπερμαν ή δεν ξέρω εγώ τι, πάνω από τα σπίτια, πάνω από τα κόκκινα δάνεια. Θα σας σώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανοιχτείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Έχετε τον καλύτερο προστάτη. Θέλω να συστήσω εν θέρμος στους συμπολίτες μου, επειδή εγώ νοιάζομαι για το σπίτι τους. Νοιάζομαι στα αλήθεια, όχι υποκριτικά. Δεν θέλω να δω να του παίρνουν το σπίτι. Θα παρακολουθώ. Όλα να σου το πω. Μάλιστα. Και εγώ βγαίνω και το λέω με ένταση, γιατί εγώ θέλω να σου σώσω το σπίτι. Άρα όχι μπείτε... να σου το πάρουν. Μάλιστα. Τι θέλει ο παπάς? Να μπουν στην πλατφόρμα. Κάνα μια διαφορά. Ο παπάς και ο κάθε παπάς. Κύριε Υπουργέ, να αφήσουμε τον παπά γιατί τώρα. Γιατί θέλει τον κύριο να παπά. Δει τα σπίτια, ναι, να βγαίνουν στον πληστηριασμό για να κατηγορεί την κυβέρνηση. Από 30... Εγώ θέλω να σωθεί το σπίτι σου. Να μας δει κιόλας. Θα σώσουμε το σπίτι, αλλά δεν θα σώσουμε τα τομάρια μας. Γιατί το έχει πάρει πολύ ζεστά το συγκεκριμένο θέμα. Είναι Υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων και Προστασίας Σπιτιών. Σωσήματος γενικότερα. Σωσμού που λέμε. Δεν υπάρχει σωσμός. Τελικά εδώ υπάρχει σωσμός. Κάνει τα πάντα να σας σώσει μέχρι την 30 Απριλίου. Από εκεί και πέρα θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, όπως είπε. Θα χαθούν τα σπίτια. Γιατί δεν θα τον έχετε ακούσει και δεν θα έχει προλάβει να σώσει τα σπίτια. Αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε στο δημόσιο διάλογο, έτσι ακριβώς όπως γίνεται, μέσα από τα κανάλια τα σχετικά. Χτες βράδυ λοιπόν ήταν ο Χρυσοχοίδης στην εκπομπή 10, η Όλγα Τρέμη και ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν του έκαναν μια κομβική ερώτηση. Μάλλον την ξεκίνησε η Τρέμη να την κάνει την ερώτηση, χωρίς να αναφέρει τα σχετικά στοιχεία. Ποια είναι η κομβική ερώτηση κατά τη γνώμη μας? Τι έγινε με την οικογένεια Ινδαρέ? Γιατί εκεί η αστυνομία έκανε αυτά που έκανε, με ή χωρίς εισαγγελέα. Όμως μετά βγήκε, συνελήφθησαν οι δύο γη και ο πατέρας, προσήχθησαν για την ακρίβεια, πήγανε μέσα, δαρμένοι λίγο, όλα αυτά θα αποδειχθούν και στην πορεία. Βγήκε μια ανακοίνωση της αστυνομίας δελτίο τύπου που έλεγε ότι οι δύο γη ήταν εμπλεκόμενοι στην κατάληψη. Στην πορεία όμως βγήκανε τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια του DNA, δεν υπάρχει ίχνος DNA στην κατάληψη από τους γιους της οικογένειας και δεν υπάρχουν και δακτυλικά αποτυπώματα από όλη την οικογένεια στην κατάληψη. Οπότε αυτό δημιουργεί κάποιο κλονισμό, να το πούμε έτσι, του επιχειρήματος της αστυνομίας. Όπως και να έχει, αυτή η οικογένεια έχει λασπολογηθεί όσο καμία οικογένεια και κάπως έτσι ξεκίνησε να το ρωτάει η Όλγα Τρέμη για το τι ακριβώς γίνεται και αν έχει να πει κάτι ο Χρυσοχοίδης γι' αυτό. Η ερώτηση τέθηκε όπως τέθηκε, αλλά 5 λεπτά μετά από το γυρόφερνο Χρυσοχοίδης δεν επέμειναν οι δύο δημοσιογράφοι και δεν ανέφεραν αυτά τα δύο που σας είπα εγώ τώρα. Πήγε ο Δελατόλας κάτι να πει, αλλά χάθηκε. Και έτσι δεν είπαν στον Χρυσοχοίδη, αφού δεν έχουμε DNA και δεν έχουμε αποτυπώματα, γιατί η αστυνομία έβγαλε δελτίο τύπου. Θα έπρεπε να είχαν και το δελτίο τύπου και να το τρίβαν και στη μούρη του Χρυσοχοίδη, αν κάποιο δημοσιογράφο θέλει να λέει ότι έκανε σωστά τη δουλειά του σε ένα αυτονόητο, κραυγαλαίο θέμα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Αντί αυτών είχαμε άλλα. Κάθε φορά που σας παρακολουθώ έτσι από μια απόσταση, μου δίνετε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει σηκώσει τα μανίκια Δουλεύει σαν τρελός 24 ώρες 24 ώρες. Και γενικώς είναι σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Πέφτω μέσα. Κοιτάξτε, η δική μου η διαδρομή είναι η διαδρομή ενός λαχανιασμένου ανθρώπου στην ανηφόρα. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Λέγαμε να σας καλέσουμε και αύριο, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε. Εγώ με εσάς με χαρά θα ερχόμουν πάλι. Παρά το γεγονός. Δεν ακούγεται καλά. Όχι, όχι, δεν είναι ότι είστε επίοικοι μαζί μου. Όχι και επίοικοι. Αλλά είστε εξαιρετικοί δημοσιογράφοι. Κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας. Κάνετε πολύ καλή έρευνα. Αυτό το τελευταίο κυρίως. Έτσι λοιπόν, άλλη μια συνέντευξη δημοσίων σχέσεων και με αυτούς τους χαριετισμούς μεταξύ δημοσιογράφων, τα γλυψίματα μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών. Έχει γεμίσει τηλεόραση με τέτοια. Εύκολος δρόμος, ευκολάκια είναι όλα αυτά για τους πολιτικούς. Πάνε εκεί, ξέρουν, δεν θα στριμωχτούν. Υπάρχει αυτή η διάχυτη αλληλοεκτίμηση, να το πούμε έτσι, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κάνει. Τα σάλια που τρέχουν από τις τηλεοράσεις και πάνε πέρα δόθε. Και κομβικές ερωτήσεις όπως αυτή, γιατί κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τη συγκεκριμένη οικογένεια, η πολιτεία, ο κατεξοχήν υπεύθυνος, προϊστάμενος, προφανώς δεν έχει κάνει κάτι ο Χρυσοχοίδης, ή και να ζητήσει συγγνώμη. Είναι λογικό η αστυνομία με όλες αυτές τις επιχειρήσεις να γίνουν και οι παρατυπίες που γίνονται. Μια συγγνώμη καλό θα έκανε, δεν θα έκανε κακό. Αλλά παρόλα αυτά, ψηλοτέθηκε η ερώτηση όπως τέθηκε. Ο Χρυσοχοίδης ως γάτα, τεράστια γάτα, το πήγε από εδώ, από εκεί, έλεγε άλλα ντάλλον απαντούσε και έτσι δεν επέμεινε κανείς. Αλλά όμως μείνανε τα γνωστά σάλια να μας θυμίζουν τι ακριβώς είναι δημοσιογραφία σήμερα στις μέρες τις δικές μας. Ένα άλλο κανάλι στη Θεσσαλονίκη έκανε γκάλωπ, όχι από αυτά που ξέρουμε. Πιο όμο, βγήκε στο δρόμο και ρώταγε τη γνώμη των πολιτών για τον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται να έχει διάθεση. Θα δείξει στην πορεία. Πάμε λίγο προς το καλύτερο. Όχι πάρα πολύ καλά, αλλά πάμε προς το καλύτερο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όταν λέμε προς το καλύτερο. Πρώτα με το έμφυα. Ενώ έδινα 250 ευρώ όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας, τώρα κατέβηκα στα 140. Θα μου πείτε για 100 ευρώ κλπ. Έστω και το 100 αυτό, σαν συνταξιούχοι εμείς, το υπολογίζουμε. Έχουμε μια μικρή αισιοδοξία, όσο και να πεις. Καλύτερος νομίζω. Και μόνο που άλλαξε κάτι, φτάνει. 100.000 φορές καλύτερο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πιστεύω, κάτι. Κάτι. Πρέπει να δω για να πω. Δεν είδα ακόμα, εντάξει. Μέχρι στιγμής καλή διαγωγή. Ότι κάνει προσπάθειες, κάνει. Αλλά πολύ τρέχει και μήπως λαχανιάσει τελευταία, φοβάμαι. Εσείς τι λέτε, μήπως λαχανιάσει. Εγώ πιστεύω ότι καλά πάει. Πάει καλά. Είμαι πιο πολύ ευχαριστημένος σε όλα. Γιατί αυτά που έταξε, τα κάνει. Σιγά σιγά τα κάνει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ορίστε, να και τα καλά λόγια. Και το καλύτερος λόγος ήταν αυτός που είπε ο κύριος, ότι τρέχει πάρα πολύ και φοβάται μήπως το μέλλον λαχανιάσει. Τον έχει δει σε 10 φωτογραφίες με διάφορες φόρμες, στολές, ποδήλατα και άλλα αθλητικά και σου λέει αυτός θα λαχανιάσει στο τέλος. Δεν θα μπορεί να ασκήσει τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα τόσο άριστα όσο τα ασκεί τώρα. Λογικό το άγχος του κυρίου. Αυτοί ήταν πολίτες της Θεσσαλονίκης εκεί που ήταν στον Γκάλωπ. Όλοι είχαν να πούν καλά λόγια. Κανείς δεν είχε να πει κάτι κακό. Λογικό, λογικότατο, από τις παρέες μας, από τους διαλόγους που έχουμε στην καθημερινότητα. Όλοι λέμε καλά λόγια για αυτήν την κυβέρνηση. Είναι και ένας βορειοελλαδίτης, Στεριανός, δεν είναι νησιώτης, θα καταλάβετε γιατί, και λέει το εξής. Ο νέος πρωθυπουργός είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Το μόνο λάθος που θα κάνει είναι με τους μετανάστες. Να μην τους φέρει στην εδώ χώρα. Έχουμε τόσα νησιά και να μην φέρει κανένα εδώ. Πάει πάρα πολύ καλά και όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Έτσι να πάει πάντοτε, να πούμε. Όχι όμως τους μετανάστες, λάθρο μετανάστες στην εδώ χώρα. Όχι, δεν τους θέλει ο λαός. Να ρωτήσετε, κανένας δεν το θέλει εδώ πέρα. Δεν κάνουν καλό στην πατρίδα μας, σε εμάς. Ωραία αντίληψη έχει αυτός ο τύπος, ο συμπολίτης μας. Έχουμε τόσα νησιά. Γιατί να έρθουν στην ενδοχώρα που έχει και εκτάσεις, που έχει και βουνά, που έχει και απάτητα μέρη, να μείνουν στα νησιά. Έχει Σάμος 3.000 πληθυσμό και είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 4.000. Οπότε εκεί μπορεί να είναι σύμφωνα με τη λογική του συγκεκριμένου κυρίου, γιατί καλοπερνάνε και οι ντόπιοι της Σάμου και οι μετανάστες. Κλεισμένοι στα χαρτόκουτα και στα νάιλον και στις σκηνές με βροχή, με χιόνια και με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πάρα πολύ ωραία αντίληψη. Ότι έχουμε τα νησιά να μείνουν εκεί, να μην έρθουν εδώ και μας χαλάσουν τη δική μας ζωή. Γιατί η πατρίδα μας, ρίχνει και μια πατρίδα στο τέλος, ενώντας βέβαια την πατρίδα τη δική του γη, όχι τα νησιά, Η πατρίδα μας κινδυνεύει, αλλά δεν κινδυνεύουν τα νησιά που είναι και απέναντι από την Τουρκία. Προσπαθούμε εμείς τώρα να δούμε τη λογική, την αυτονόητη λογική, να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία. Το παλαβό, οι κουλαμάρες που λέγονται με την πρώτη ευκαιρία, μόλις δουν μικρόφωνο ή μόλις πιάσουν πληκτρολόγιο στα social media οι συμπολίτες μας. Καπιταλισμός. Πάσχουμε από καπιταλισμό, όπως λέμε. Και έρχεται ο καλύτερος, ο καταλληλότερος να μας πει ακριβώς τι γίνεται στον καπιταλισμό. Παιδιά, στον καπιταλισμό, για να λειτουργεί ο καπιταλισμός, πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Παιδιά, στον καπιταλισμό, για να λειτουργεί ο καπιταλισμός, πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Παιδιά! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σκυμεντόληθος. Παιδιά! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρός φιλελεύθερος σκυμεντόληθος. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Αμαλάχη. Στον καπιταλισμό πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Αυτό το λέει ο Άδωνης για όσους χρωστάνε λίγα στον καπιταλισμό. Μιλάει για τα κόκκινα δάνεια, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ειδικά στον καπιταλισμό, αν χρωστάς πολλά, δεν έχεις καμία συνέπεια. Ίσα-ίσα, ανταμείβεσαι με διάφορους τρόπους. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε αυτόν τον τόπο. Έτσι είναι στον καπιταλισμό. Οι συνέπειες δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που χρωστάνε λίγα. Για αυτούς που είναι κάτω από το ζυγό των τραπεζών. Γιατί για αυτούς που είναι πάνω από το ζυγό των τραπεζών, το ακριβώς αντίθετο. Έρχεται και η ανταμοιβή όσο περισσότερα, για όσο περισσότερα χρωστάς, επειδή έδωσε έναν ορισμό, άλλον έναν ορισμό ή μια πτυχή, εν πάση περιπτώσει, ένα πλαίσιο λειτουργίας του καπιταλισμού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει μέσα. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε τα δικά σας, πείτε για τον καπιταλισμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θέλετε να πείτε. Το mail της εκπομπής και του ραδιοφώνου είναι radio@parapolitica.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Έχει από κάτω διαλόγους, συζήτηση για άσχετα θέματα. Κάντε και ένα subscribe. Έχουμε και στο Twitter και στο Facebook. Έχουμε πάρα πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό θέμα που το θέτουμε κατά καιρούς. Άσχετο με το τώρα. Θα πάρουμε μια γεύση επικοινωνίας όπως αυτή. Συνετελέστη κατά τη χθεσινή ημέρα μεταξύ Αποστόλη και λαού. Πες του Θήμιου ότι αυτά τα άτομα φταίνε. Αυτά τα άτομα φταίνε, Αποστόλη, διότι δεν φτάνει ότι πήγανε και πήρανε δάνεια πάνω από το χεράκι τους από εκεί που φτάνει. Δεν ξέρανε το ελληνικό σύστημα ποιο είναι. Αλλά είναι αυτοί που ψηφίζουν τους Γεωργούλιδες, που ψηφίζουν τους Βελόπουλους, τους Μπογδάνους, τους Βαρουβάκηδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσιπρέους, τις Γεννηματίνες, τα Χρυσά Αυγά και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί είναι, αλλά τα χάσουν τα σπίτια τους, Αποστόλη. Να τα χάσουνε και να ησυχά. Είναι και αυτοί βέβαια που 47% που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, έτσι. Καμία αντίρρηση να τα χάσουνε, όχι να μας τα πάρουν οι ξένοι όμως. Όχι, Αποστόλη, δεν κατάλαβα. Να τα χάσουνε για να καταλάβουν επιτέλους. Ή μάλλον δεν θα το καταλάβουν. Είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβουν. Γιατί άμα το είχαν καταλάβει, δεν θα πηγαίνανε να ψηφίζουν, Αποστόλη, εκεί πέρα που πάνε και ψηφίζουν. Είναι εγκληματίες. Έχουν εγκληματίσει κατά τη Ελλάδα. Ο εχθρός είναι ο ίδιος ο λαός της χώρας. Αυτός είναι ο εχθρός. Έλα, μπορεί μικροτούτου να φυράκι, ρε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν γι' αυτά. Τι ζημιά έχουμε πάθει, ρε μαλάκα, με αυτό το. Αυτού που θέλουν να φύγουν εκεί από το πρίγκιπες, πώς θα λένε αυτά τα μαλακισμένα. Του Μπάκιγχαμ, το Πάλας, να πούμε. Η Μέγκαν και ο Χάρη που τον έβαλε στο βρακί τη η άλλη. Έλα τώρα. Μπράβο. Ρε, εσύ, μεγάλη ζημιά, ρε γαμό. Μεγάλη ζημιά, μεγάλη. Πώς θα τη βγάλουνε. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να κηρύξουμε κι εμείς κάποιο τριήμερο πένθος, κάτι. Μήπως θα πάνε εξορία σε κανένα άλλο παλάτι, αυτοεξοριστούν. Μια συναυλία, α πούμε, μια ευαισθησία. εκκλησία ο Σκάι τώρα, δεν είχε ο Σκάι να κάνει. Να σου πω κάτι, όχι, θα σου προτείνω εγώ ρε Τόλη κάτι. Τι? Ό,τι παραστάσεις θα δώσεις μέσα στο 20. Εγώ θα την πληρώσω πάλι, μάλιστα. Ό,τι παραστάσεις δώσεις μέσα στο 20, όλα τα χρήματα στο ζευγάρι, ρε μα. Όλα. Εντάξει, όλα. Παιδιά δεν γίνεται. Εντάξει. Και ξέρεις τι, νέο ζευγάρι είναι. Στο γάμο δεν πήγαμε, ένα δώρο δεν κάναμε. Να κάνουμε αυτό. Α, μπράβο. Ναι. Μην μας πούνε και ο γιούφτος, δεν θέλω. Άκουσα προηγουμένως τον Κούλη και είπε ότι είναι, πώς το είπε, φανταστικά καταπληκτική. Ήταν μια φανταστικά επιτυχημένη επίσκεψη. Πες ρε του Κούλη, όταν βάζουμε και λέμε φανταστικά, το σωστό θα ήταν να πει φανταστική και καταπληκτική. Αλλά τόσο γρόθος είναι, όταν λέμε φανταστικά καταπληκτική, το φανταστικά παίρνει βλάκα, πες του, την έννοια ότι είναι φανταστικό, είναι στη φαντασία μου. Γρόθε. Μην είστε τώρα αμέσως, μην δείτε τώρα, μην δείτε σοβαρό πρωθυπουργό αμέσως. Συγγνώμη, ρε Σιτόλη, συγγνώμη να σου κάνω. Δηλαδή, η πιτσίπρα τα είχατε αυτά, έτσι. Α, στα διάλα παρά τα μας. Έλα να σου πω. Φτάνει. Μήπως ξέρεις στην Κρήτη. Τώρα σε πιάσω, ρε πούστα, διάβαστο. Μήπως ξέρεις στην Κρήτη τι σημαίνει η λέξη γρόθος. Ξέρω τι σημαίνει γρόθος. Πες το. Έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου δίπλα. Μαλάκα σημαίνει, φίλε. Καλά είπα εγώ, έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου δίπλα. Δηλαδή, στο Pictionary θα το βρίσκανε. Ναι. Σίγουρα, κλείνω με το φανταστικό. Παιδιά, μία Φλεβάρι, Ηράκλειο, Κρήτης, Αποστόλης Μπαρβαγιάννης, πίτσες μπλε. Και δύο Φλεβάρι Χανιά! Μπα! Όπω, το αντέστρεψα τώρα, ε! Εγκεφαλικό. Έλα, γεια. Έλα, φιλιά, γεια, γεια. Έλα. Έλα, τι έγινε. Μια χαρά, όλα καλά, εσύ τι κάνεις. Καλά κι εγώ, πώς πάει. Να σου πω τώρα, αυτά που λέτε εκεί, τα αφεντικό σας ακούει και σας έχει ακόμα εκεί. Ο κύριος Χατζηνικολάου τα ξέρει αυτά. Δεν είμαστε στο Χατζηνικολάου πια. Και πού είσαστε. Πού μας ακούσεις εσύ, καλέ. Καλά, εγώ μπορώ να σας ακούω από το ίντερνετ. Α, τώρα είμαστε στον Κουρτάκι. Αντί είχα να πω και άλλα, αλλά τώρα που σε πέτυχα τα έχω ξεχάσει. Λοιπόν, καλημέρα. Κομπλάρης, σουβλάρα. Μια. Αν κάποιος εξφενδονίζει από το μπαλκόνι του σπιτιού του τσιμεντόλιθους και διάφορα άλλα βαριά αντικείμενα, διαπράττει πλημέλημα, για να ξέρουμε να πετάμε κι εμείς, αμαλάχη. Εδώ είμαστε. Άνοιξες άλλο, αλλού πήγε ο ήχος, όχι εδώ κανονικά. Αμαλάχη θα πετάμε κι εμείς τσιμεντόλιθους, αρκεί να είναι πλημέλημα, μην γίνει κακούργημα, γιατί θα τα αλλάξουν και αυτό. Και έχουμε θέματα μετά και δεν πετάξει η Όλγα Τρέμη τον τσιμεντόλιθο εκεί που θέλει να τον πετάξει. Μια που λέμε για αστυνομία, σήμερα η εκπομπή έχει τον αρμόδιο υπουργό, είναι και η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους της ελληνικής αστυνομίας. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο. Μετά από μεθοδευμένες κινήσεις, η Ελλάδα θα συμμετάσχει τελικά στη σύσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική καγκελαρία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει μέρος στη διεθνή διάσκεψη ως υπεύθυνος για το σερβίρισμα του μπραντς στα διαλύματα. Το τελευταίο κομμάτι βασιλόπιτας έφαγε ο πρωθυπουργός μας σήμερα το πρωί κατά τη λήψη του πρωινού του. Θυμίζουμε ότι το κομμάτι άνοικε στη βασιλόπιτα που είχε φτιάξει με τα ίδια της τα χεράκια η σύζυγός του Μαρέβα. Ήταν βασιλόπιτα τσουρέκι με μπόλικο μαχλέπι και ελάχιστη μαστίχα, κάτι που απογείωσε τη γεύση. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γιάννα Αγγελοπούλου και οι επιτελείς της μελετούν το ενδεχόμενο η τελετή έναρξης των εκδηλώσεων να γίνει σε θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ρόδου και Κρήτης και να περιλαμβάνει πραγματικό πόλεμο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας με χρήση πραγματικών πυρών. Την ιδέα χαρακτήρισε εκπληκτική το State Department. Στην Ελλάδα τελικά θα διαμείνει το πριγκυπικό ζευγάρι της Μέγκαν και του Χάρη που την έτζασαν από το Μπάκινγχαμ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, βεβαίως, το ζευγάρι έχει ήδη νοικιάσει 4 διαμέρισμα στο Παγκράτη και ετοιμάζει τη μετακόμισή του εκεί. Θέλαμε μια ήρεμη και απλή ζωή, γι' αυτό και επιλέξαμε την Ελλάδα, τόνισε ο πρίγκιπας Χάρης με δηλώσεις του στο Γιώργο Τσελίκα σήμερα το πρωί έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένουν επί της οδού Αστιδάμαντος. το αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος πέρασε το βράδυ του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθώς συνελήφθη χθες βράδυ να κάνει παράνομη αφισοκόλληση πέριξ της πλατείας. Το θέμα της αφίσας ήταν η κατάργηση των αμβλώσεων και η τοποθέτηση ζώνης αγνότητας στις γυναίκες. Το έκανα επειδή κατέβηκαν οι αφίσες για τις αμβλώσεις από το μετρό, δήλωσε ο βουλευτής. 2 ώρες χρειάστηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να πείσουν το βουλευτή του κόμματος Γιάννη Λοβέρδο ότι το θέμα των αμβλώσεων αφορά όλες τις γυναίκες της χώρας και όχι μόνο αυτές που μπαίνουν στο μετρό. Καιρός. Τα βλέπετε. Ο καιρός ειδικά είναι απευθείας από την μετεωρολογική υπηρεσία. Το καταλαβαίνετε από το πόσο αναλυτικός και χρηστικός είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είναι ένας πολιτικός. Πού ανήκει όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης? Έχετε όλη την περιέργεια. Είμαι από αυτούς που παραξενεύτηκαν από την οβιδιακή αλλαγή. Ιδεολογικά δεν έχω μετατοπιστεί. Ιδεολογικά είμαι εδώ και 40 χρόνια. Είμαι από μικρό παιδί. Είμαι σοσιαλδημοκράτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας κεντρός φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κέντρου. Μπράβο! Όπως ακούσαμε, είναι 40 χρόνια, όχι φούρναρης, σοσιαλδημοκράτης. Οπότε έψαξε να βρει έναν κεντρό, γιατί ένας σοσιαλδημοκράτης με το κέντρο έχει σχέση. Και το πιο κεντρό που βρήκε ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε κόλλησε εκεί μαζί του και γι' αυτό μεγαλουργούν εδώ και 6, ίσως 7 μήνες. Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για την. Σήμερα το πρωί βγήκε σε κανάλι. Μιλάει για την, τα εξωτερικά, τι ακριβώς γίνεται, που δεν θα είμαστε στη Λιβύη, την εθνική στρατηγική, την εθνική σύμπνοια. Την εθνική σύμπνοια, αυτές οι δύο λέξεις που λένε πολλά, αλλά δεν λένε και τίποτα απολύτως. Και κάνει έναν ωραίο διαχωρισμό. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι πέραν όλων των υπολείπων, ας πούμε, φιωριτούρων, επί της ουσίας υπάρχει μια κεντρική γραμμή η οποία είναι κοινή ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Είναι ίσως μεγάλη λέξη να την ονομάσω εθνική, αλλά θα τολμήσω να το πω. Δηλαδή, επί της ουσίας ως προς το τι προσδοκά η Ελλάδα, ποια πρέπει να είναι η στρατηγική, ποια πρέπει να είναι η κεντρική γραμμή, νομίζω ότι τα κόμματα σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουν διαφωνίες. Εξαιρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει μια δικιά του τοποθέτηση. Ευτυχώς. Ευτυχώς που κάνει το διαχωρισμό, ευτυχώς που υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση. Να τα κρατάμε αυτά, γιατί πολλά γίνονται και αυτή η λαγνία για τις συμμαχίες μας και η λαγνία για τους πλανητάρχες που την βλέπουμε από όλες σχεδόν τις κυβερνήσεις, μάλιστα υπάρχει και διαγωνισμός και συναγωνισμός, ποιος θα είναι πιο δουλοπρεπής, συνεργάσιμος, δεδομένος με τον πλανητάρχη και την μεγάλη αυτή δύναμη. Όλα αυτά, επειδή εξελίσσονται διάφορα στην περιοχή, θα τα δούμε στην πορεία και ευτυχώς να ευχόμαστε μάλλον να μην αποδειχθούν τα αρνητικά σενάρια, απλά να πηγαίνουμε όπως πάμε τώρα, δηλαδή να μας έχουν μόνο ως αποθήκη, να μην συμμετέχουμε πουθενά και να μην κάνουμε τίποτα, να θεωρούμε τον εαυτό μας πάρα πολύ μεγάλο, ότι απομονώνουμε τους γείτονες και οι γείτονες να καλπάζουν και εμείς να ξερογλύφουμε και να με τα ψίχουλα που μπορεί να πετάνε στις μοιρασιές που κάνουν όλοι αυτοί. Δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Έλα ρε φιλαράκι. Γιατί μιλάς έτσι, για ποιο λόγο? Γιατί μιλάω έτσι. Ας στείλω ένα μήνυμα, κορίτσια. Μην κάνετε αμβλώσεις. Φέρτε στον κόσμο ένα παιδάκι, το οποίο θα προσπαθήσετε να το ζήσετε με 300 ευρώ πουλά και θα πηγαίνει στο σχολείο και θα λιποθυμάει από την ασιτία. Και θα τα αναγκάσετε αυτό το παιδάκι, αν καταφέρετε να το μεγαλώσετε. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί τα λένε αυτά. Μη σκοτώνετε τα παιδιά πριν γεννηθούν. Αφήστε τα να τα σκοτώσει το κράτος. Μπράβο, ναι, έτσι ρε φίλε. Και θα το καταδικάσεις αν καταφέρεις τελικά να το μεγαλώσεις, να ζήσει και αυτό με 300 ευρώ το μήνα. Γαμώ το σπίτι σας, γαμώ υποκριτές και φαρισαίοι και ρατάδες. Καλά, κατούρα και λίγο. Τα πάκεξε σήμανα, έκανα την επανάστασή μου, φιλαράκι, φιλιά στα κολομέρια. Κατούρα και λίγο την άλλη φορά, έλα, γεια. Εντάξει, δεν είμαι ασυρνικό, ρε, αφού το έχεις διαπιστώσει, δεν το έχεις διαπιστώσει. Α, ναι, μωρέ, το έχεις χάσει αυτό. Κάνε ρε, μαλάκα, για καμιά ρεκλάμα, μπας και σκάσει τίποτα, έχεις το διάλο να πούμε. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Έλα, γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Για ρωτήστε κάτι. Για την ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, παρακαλώ. Στην Κοζάνη δεν θα έρθετε. Τι να κάνουμε. Για να παίξετε. Τι να παίξουμε. Αυτό που πάτε σε όλες τις πόλεις Και παίζουμε. Ναι. Νομίζατε είναι παιχνίδι, σαν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Όχι, προ Θεού. Αλλά βάλτε μέσα και την Κοζάνη όμως. Και εμείς άνθρωποι είμαστε εδώ. Τι είστε εσείς στην Κοζάνη, είστε άνθρωποι. Δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Όντως. Δεν το λέω προσβλητικά, απλά δεν είχε τύχει. Δηλαδή, πώς η κυβέρνηση δεν έχει ακούσει ότι είναι άνθρωποι αυτοί που θαλασσοπνίγονται. Έτσι, και εγώ δεν έτυχε να ακούσω για την Κοζάνη. Εντάξει, εδώ που τα λέμε και εδώ που βρισκόμαστε, έχει ένα δίκαιο το έχει. Αλλά τέλος πάντων. Και να σου πω, έχετε στην Κοζάνη μαγαζί, δηλαδή τέτοιο. Βέβαια, πώς δεν έχει. Έχει. Η μεγάλη πόλη η Κοζάνη. Ναι, καλά. Είναι πρωτεύουσα νομού. Μη με σκάς, όντως. Τρέλανε με. Ναι, βέβαια, ο νομός Κοζάνης. Μάλιστα. Ναι, είμαστε εντάξει, είμαστε καλοί άνθρωποι και δημοκρατικοί αρκετοί. Τι βγάλατε, Μαρίκη, στη Δημοκρατική? Όχι, εντάξει, δεν βγάλαμε αυτό που πρέπει να βγάλουμε, αλλά τέλος πάντων. Τότε τι μου λες. Πάντως θα μας βάλετε στο πρόγραμμα. Θα δούμε, τι να σου πω, άμα υπάρχει κάποιο μαγαζί εκεί. Έχει μαγαζιά, έχει. Έγινε, θα το δούμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλκίδα, πότε θα έρθεις? 14 Φλεβάρι. Είσαι Καλκίδα, 14 Φλεβάρι. 14 Φλεβάρι, όταν γιόρταζαν οι άλλοι. Εγώ σου έλεγα αντίο μου, διασμένος με στο κρύο και έπαιζα πίτσες μπλε στη Καλκίδα. Με διαλύσεις, με την Παναγία. Ετοιμάσου, Παρασκευή 14 Φλεβάρι. Θέλω να σε δω από κοντά. Μωρό μου εσύ. Αυτός που είναι χριστιανός, δεν είναι φιλέσπραγνος, δεν αγαπάει τον πλησίον του, δεν τον βοηθάει όταν έχει ανάγκη. Αγαπάει και βοηθάει τον Έλληνα ομόδοξο πλησίον του. Δεν δίνει και το δεύτερο σακάκι του αν έχει δεύτερο, δεν κάνει όλα αυτά. Μπορεί και γιατί όχι, να ήρθαν οι ξένοι μας αλλίωσαν τον πολιτισμό και δεν δίνουμε το δεύτερο χιτόνα, κατάλαβες εκεί. Παλιά ήμασταν ψυχούλες, εμείς ήμασταν ψυχούλες, οι μάγκες οι ξένοι που ήρθαν και μας κάνανε ρατσιστές, δεν ήμασταν. Αν καθόντουσαν στη χώρα τους, μια χαρά δεν θα ήμασταν. Χειρότεροι είναι, Απόστολε, αυτοί που κάνουν τους μεγαλύτερους σταυρούς και τις πιο βαθιές μετάνοιες. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτούς. Λοιπόν, Αποστόλη, το Ευαγγέλιο λέει μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, στο πνεύματι. Ναι, το έχω διαβάσει όλο. Λοιπόν, ας διαβάσουμε και του Κορδάτου εκεί πέρα να μάθουν οι χριστιανοί. Καλά είπε ο προηγούμενος, ζωντανά σκέτα είναι. Ακούω μια εκπομπή τώρα στα παραπολιτικά. Ναι, ναι, εξαιρετική εκπομπή. Σε γαμώ, ρε. Γιατί βρίζει ο άλλος τα θεία? Ποιος βρίζει τα θεία? Γιατί αφήνεις τον άλλον και βρίζει τα θεία? Ποιος βρίζει τα θεία? Κάποιος ακροατής. Ό,τι θέλει θα κάνει ο καθένας. Άντε ρε γαμίσου, ρε. Μπράβο, εσύ γιατί. Εγώ θεία είμαι κι εγώ. Άντε ρε γαμίσου, ρε μαλάκα. Εσύ γιατί παίρνεις και βρίζεις τα θεία? Θες να σε κόψω, θα σε κόψω. Καριόλες. Να, αγάπη μου εσύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σημεντόληθος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρός φιλελεύθερος σημεντόληθος. Και, απαντώ εγώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρός φιλελεύθερος σημεντόληθος. Είναι ο Ξοχοίδης που τα λέει όλα αυτά. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα ενός Γιώργου, ακροατή, δύο μηνύματα μάλλον. Λέει στην αρχή, στο πρώτο, τι έγινε ρε παλικάρια της Ελληνοφρένειας, μπορείτε να μας πείτε αν ο Κουτσούμπας έκανε εκτεταμένη αυσιοκόλληση στο Μπάκιγχαμ στην Αγγλία. Τουλάχιστον πήγε και είδε, για την αυσιοκόλληση δεν ξέρω. Τουλάχιστον λέει πήγε και είδε πώς ζει μια πολιτισμένη κοινωνία μακριά από τις αριστερίλες και μπιπ δίθεν προοδευτικές. Μας έχουν ζαλίσει τα μπιπ με αυτή τη λέξη. Τη λέξη προοδευτικές, γιατί την έχει και σε εισαγωγικά. Στο δεύτερο μήνυμά του, να το ανοίξουμε, λέει: ξαναστέλνω. Είναι και απαιτητικός. Τέσσερα θαυμαστικά. Ό,τι και να πείτε, οι πολίτες επικροτούν την πάταξη της αλητείας στην Ελλάδα. Είναι γνωστές οι αριστερές αιμονές σας που χρήζουν εκτίμησης από ειδικούς. Στο τελευταίο θα συμφωνήσω. Ναι, όντως έχουμε αιμονές. Δεν ξέρω αν είναι αριστερές. Η λέξη λίγο έχει φορτιστεί αρνητικά, όπως καταλαβαίνεις, τα τελευταία χρόνια. Αιμονές έχουμε, να μείνουμε σε αυτό. Οι οποίες, ναι, χρήζουν εκτίμησης από ειδικούς και εμείς οι ίδιοι χρήζουμε εκτίμησης από ειδικούς, αλλά δεν έχει έρθει κανείς να μας εκτιμήσει ή να μας εξετάσει. Είμαστε του γιατρού σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το καταλαβαίνουμε και όσο περνάει ο καιρός και η κοινωνία διαμορφώνεται και τραβάει τη γνωστή πορεία που την έχει τραβήξει και στο παρελθόν η κοινωνία, η ελληνική και οι άλλες κοινωνίες. Νιώθουμε πραγματικά ότι είμαστε του γιατρού και ότι έχουμε αιμονές. Δεν θα σταματήσουμε όμως να τις έχουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα ήμασταν εμείς. Τις αγαπάμε αυτές τις αιμονές. Και αν το καλοσυζητήσουμε, δεν είναι και αιμονές. Είναι λογικά πράγματα. Εσύ τα βλέπεις αιμονές. Εμείς τα βλέπουμε ως λογικά πράγματα. Τι είναι λογικό? Να μην τρώει ο άνθρωπος από τα σκουπίδια. Αυτό είναι λογικό. Και αυτό μας έχει γίνει αιμονή. Ναι. και θα πρέπει να μην υπάρχει. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Σε ανεπτυγμένες χώρες που οι άνθρωποι τρώνε από τα σκουπίδια. Σου δίνω μια εικόνα και ένα παράδειγμα από αυτά που εσύ λες αιμονές, ενώ οι προοδευτικοί λες και τα βάζεις και σε εισαγωγικά, ενώ εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και αυτονόητο, γιατί μπορεί να λύσαμε πάρα πολλά θέματα και να αγαπάνε πάρα πολύ το συγκεκριμένο σύστημα, όμως αυτό το σύστημα έχει και αυτό. Έχει και τον άστεγο. Έχει και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει στη δουλειά. Έχει και αυτόν που θα παίρνει 300 ευρώ και θα πρέπει να νιώθει ευχαριστημένος γιατί απ' έξω είναι 2 εκατομμύρια άνεργοι. Είναι όλα αυτά που εσύ τα λες αιμονές. Εμείς όμως τα λέμε αυτονόητα και λογικά πράγματα. Όσο δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά, εμείς θα τα λέμε συνεχώς και εσύ θα λες ότι έχουμε αιμονές. Δεν μας πειράζει, μας αρέσει και πάρα πολύ. Και τρελαινόμαστε με τέτοιου τύπου αιμονές. Τι αστυνομία, τι χώρα, τι κράτος έχουμε. Η αστυνομία δεν είναι η αστυνομία μιας δικτατορίας, είναι η αστυνομία του δημοκρατικά εκλεγμένου κράτους. Είναι η αστυνομία της δημοκρατίας αυτή η οποία πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη. Το είπε τώρα. Καταλάβαμε τώρα τι ακριβώς αστυνομία έχουμε και τι κράτος έχουμε. Είναι δημοκρατία πρώτον, αστείο. Δεύτερον, έχουμε αστυνομία που προστατεύει. Βάλτε το και αυτό στα γνωστά εισαγωγικά, για να δεν το βάλει τώρα, είναι και προφορικός λόγος, το βάζουμε εμείς για να γίνει καλύτερο. Ο Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός, κάνει κάτι επιχειρήσεις εκεί στα Εξάρχεια, μάλιστα είπε ότι σε 2 μήνες θα τα έχει τελειώσει. Βέβαια στην αρχή μας λέγανε ο Κυριάκος 1 μήνα, έχουν περάσει 7. Θέλει άλλους 2 κατά το Μάρτι, πριν το Πάσχα θα κάνουμε στις εκκλησίες των Εξαρχείων κανονικά Ανάσταση. Δεν ξέρω αν θα πεταχτούν πυροτεχνήματα, μην θυμίσουν την παλιά εποχή των Εξαρχείων. Εν πάση περιπτώσει, σε 2 μήνες έχουμε τελειώσει με όλα αυτά. Και όλα αυτά γιατί δεν έχει κανένα θέμα με τους αντιεξουσιαστές. Δεν υπάρχει σύγκρουση με κανέναν. Βέβαια. Υπάρχει απλό αποκατάσταση του νόμου. Με κανένα σύγκρουση. Κάποιοι. Τα Εξάρια εικόνα είναι καλύτερη τώρα, δηλαδή. Προφανώς είναι καλύτερη. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Α, αυτό έχει σημασία. Γιατί αυτό ήταν. Θέλουμε μια ανοιχτή γειτονιά, ελεύθερη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους αντιεξουσιαστές. Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και το ευγείο μαζί μου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους αντιεξουσιαστές. Ούτε έχω τη δυνατότητα να επιβάλλω στον καθένα, ούτε τη διάθεση της απόψης του. Αυτό με τους αντιεξουσιαστές να το καταλάβουμε. Που δεν έχει κανένα πρόβλημα, φανταστείτε να είχε. Αυτό το τελευταίο ότι δεν έχει τη διάθεση να επιβάλλει στον καθένα τις απόψεις του, πώς εξηγείται. Δεν εξηγείται. Ο ποιητής, ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, όταν φτιάχνει το δημιούργημά του, δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνουμε. Βλέπετε την Γκερνίκα, τον πίνακα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα μοσχάρι εκεί, κάτι πόδια, κάτι χέρια. Δεν χρειάζεται. Αυτός που το έκανε ήξερε τι έκανε. Εσείς τώρα θα το ερμηνεύσετε με τον δικό σας τρόπο. Έτσι λοιπόν και ο καλλιτέχνης, ποιητής, λογοτέχνης, ζωγράφος, βλέπετε τι κάνει όταν βγάζει τα μάτια έξω. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης φτιάχνει πολιτισμό, παράγει πολιτισμό, αλλά δεν χρειάζεται εσείς να τα καταλαβαίνετε όλα, γιατί όπως είχε πει και κάποιος σε μια ταινία, αν την ποιήση την καταλαβαίνεις, δεν είναι ποιήση, είναι τσιφτετέλη. Ο Ηλιόπουλος τον εκπαίδευε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Χρυσοχοΐδης? Γιατί και αυτός, όπως όλοι μας, χρωστάει. Σε ό,τι αφορά πιο προσωπικά ακόμη, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι την ανάγκη ότι χρωστάω. Η δικιά μας η γενιά έχει πάρει πολλά πράγματα από την πολιτική και έδωσε πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι την ανάγκη ότι χρωστάω και έχω να δώσω πολλά πράγματα. Και θέλω να δώσω πολλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου, χρήσιμα στη χώρα και στους πολίτες. Και αυτό κάνω και θα το κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Τι χρωστάει, δακρυγόνα και κρότου λάμψης και ντου μέσα στα σπίτια και ξεβρακώματα, γιατί αυτά γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος νιώθει ότι χρωστάει και θέλει να τα ξεπληρώσει. Μην του τη χαλάσουμε, να του πούμε εμείς τώρα ότι δεν πειράζει. Χάρισμα, στα χαρίζουμε, κάνουμε διακανονισμό. Μην δώσει τίποτα, δεν θα πιάσει, γιατί ντε και καλά το έχει βάλει εκεί η μανία ότι μας χρωστάει και πρέπει να μας ξεπληρώσει. Από όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, αυτό που μας έκατσε περισσότερο ήταν αυτή η ευαισθησία, η ευαίσθητη αστυνομική. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίως σας το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σ' αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Και τότε εγώ δακρύζω. ζω. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σε κοιτάζω. Και βγαίνουν οι αδυναμίες μου και τότε σ' αγκαλιάζω. Τέλειωσε εκεί το τραγούδι απότομα. Δεν είναι τραγούδι, είναι ο ύμνος της ελληνικής αστυνομίας, των ευαίσθητων αστυνομικών. Τους βλέπει ο Χρυσοχοίδης εκεί με στις συσκέψεις, με στα επιτελεία, στους ορόφους του γνωστού κτηρίου. Είναι όλοι ευαίσθητοι. Είναι και ο Χρυσοχοίδης ευαίσθητος και μοιράζονται τις ευαισθησίες τους. Όλο αυτό που βλέπουμε γύρω-τριγύρω είναι αποτέλεσμα ευαισθησίας. Αυτό καμιά φορά μπορεί να κλονίσει λίγο. Η πολλή ευαισθησία δεν κάνει καλό. Θέλει να σκληρύνει και κάποιος, να γίνει η αστυνομία και λίγο πιο σκληρή. Να ρίξει και κανένα δακρυγόνο. Να ρίξει καμιά γκλοπιά, καμιά κλωτσιά, τόση ευαισθησία δεν την αντέχει και ο κόσμος. Τον αστυνομικό τον θες λίγο πιο σκληρό εκεί που πρέπει, γιατί υπάρχει κράτος και πρέπει να το κράτος να προχωρήσει. Υπάρχει όμως και νομιμότητα και όπως λέει ο Μπαλάφας, τρολάροντας πάντα ο Μπαλάφας όποτε βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ τους πάντες, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κήρυκας της νομιμότητας. Όπου υπάρχει παραβατικότητα και όπου υπάρχει εγκληματικότητα και παραβατικότητα, θα να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αυστηροποίηση θέλετε? Αυστηροποίηση όπου χρειάζεται. Εμείς έχουμε πει, αναφέροντας κάποιον παλιότερο πολιτικό της αριστεράς, εμείς θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Εμείς είμαστε οι κήρυκες της νομιμότητας. Ποιος δεν το θυμάται αυτό? Ποιος το αμφισβητεί αυτό? Δεν θυμόμαστε 4,5 χρόνια τι ακριβώς κήρυκες ήτανε? Μόνο να δεις τι έκανε ο Παπαγγελόπουλος με στη νομιμότητα. Όλα αυτά που έχει φτιάξει και όλα αυτά που αποκαλύπτονται σιγά σιγά και όλα αυτά που έχουμε στο πίσω και στο μπρος μέρος του μυαλού, όλα αυτά ήταν νομιμότητα. Να μην ξεχνάμε τον ορισμό που έχει δώσει ο άλλος για τον καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό, για να λειτουργεί ο καπιταλισμός, πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Ας το κρατήσουμε αυτό ως κάτι τελευταίο. Με αυτό θα πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Και να σου πω κάτι. Πώς το προτιμάς τον πρωθυπουργούλη σου? Με το ρογοβίζι ή με την αυτή του σκι, με το παγοπέδιλα και δίπλα τη βασίλισσα του χιονιού? Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω το ρογοβίζι με φτιάχνει καλύτερα. Σε φτιάχνει καλύτερα. Ανατριχιάζαν τα παιδιά που λέει και ο γέρος έπαιζε. Ναι, να σε ρωτήσω λίγο. Εντάξει, το να κρύβουν την είδηση, παραδείγματος χάρη ότι τα σχολεία δεν έχουν ακόμα καθηγητές, καθόμαστε σπίτι μας. Εμείς το κολοβαράμε, ακούμε ελληνοφρένεια. Και δίνει ο τέτοιος 2 εκατομμύρια σε μια θεολογική σχολή στη Βοστόνη κάθε χρόνο, να μην το παίζει, να μην παίζει. Στην είδηση να μην την παίζει, εντάξει. Να μην παίζει, α πούμε, ότι απεργούν κάποιοι. Να λες ότι πήγε καλά το ταξίδι. Ναι, ρε παιδί μου, πήγε καλά, σου λέω. Αλλά τι πρεμούρα είναι αυτή να μας πούνε ότι αυτός είναι τόσο πολύ ωραίος? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά και η γυναίκα του είναι η βασίλισσα του χιονιού και φοράει και το here. Δεν κατάλαβα. Τι ζηλεύουμε, ζηλεύουμε? Όχι, θέλεις την Παζιάνα? Ορτ. Γλυκούλη μου. Μεταξύ μας τώρα, αυτή είναι η σχεδιάστρια μόδας. Η Παζιάνα πιο κομψή ήταν. Ήτανε μπάζο η Παζιάνα, όπως τη λέγανε. Δεν ξέρω, εγώ την έβρισκα κομψή. Τέλος πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά γιατί εγώ είμαι τελείως μπάζο, φοράω τα από αυτά. Γιατί έχω παχύνει κιόλας και τέλος πάντων, πάλι καλά που υπάρχει το τηλέφωνο και κόβουμε λίγο εμείς οι χοντρούλες. Να σου πω, κόβουν λοιπόν την είδηση. Γιατί θέλουν, εξήγησέ μου γιατί θέλουν να μας περάσουν ότι είναι όμορφος. Και αυτή φοράει και το hair accessorize στα μαλλιά της, ενώ είναι ένα απλό τσιμπιδάκι. Άκουσα στην Ελληνοφρένεια κορυφαίος υπουργός που υποψιάζομαι ότι είναι προϊόν ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Τι, δεν έγινε έκτρωση, άμβλωση? Δεν ξέρω αυτό. Είναι προϊόν ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Εγώ το λέω για αυτούς που βάζουν τις αφίσες. Δηλαδή, τι τραβάει ο ελληνικός λαός? Τι χαρακτηριστικό έχει ο πολιτισμός μας? Ο σημερινός ή αυτός που είχαμε κάποτε? Έχει σημασία. Όλος ο πολιτισμός. Γιατί ο σημερινός είναι αλλοιωμένος ο πολιτισμός μας. Αλλοιωμένος, ναι, αλλοιώνεται. Έτσι. Ναι, okay, ναι. Και έγινε και τις πουλές πάνω στην Πεντέλη να πούμε με όλους αυτούς τους. Τα ξέρετε, τα γνωστά. Λοιπόν, τι έχει χαρακτηριστικό ο πολιτισμός μας? Τον πόλεμο. Στο όνομα ποιου? Τη θρησκεία. Τη θρησκεία του Θεού. Όλοι οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί. Βεβαίως, δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Όταν κατεβαίναν οι υπότες από πάνω από την Αγγλία, από την Γαλλία, για να ελευθερώσουν τα άγια εδάφη, γιατί πήγαιναν κάτω? Τα άγια εδάφη. Να ελευθερώσουν για τα χρυσάφια. Τα άγια εδάφη είναι αυτά που πληρώνουμε νίκια τώρα, ναι. Ναι, για πες. Καταλαβες. Με αποτέλεσμα τώρα ο πόλεμος αυτός να φέρνει και πρόσφυγες. Λογικά. Έρχονται πρόσφυγες. Οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν από εκεί. Όλοι πόλεμοι. Και τι έχουν κάνει τώρα εδώ οι Ευρωπαίοι. Μας είχαν πάντα δίπλα εμάς. Έτσι, ο πολιτισμός ψηλά, Παρθενώνες και τα ρέστα. Αλλά δεν μας έχουν εδώ εμάς για τα αποκαίδια των πολέμων που κάνουν, για να πάρουν τα πετρέλαιά τους. Εδώ δεν θα φύγουν από εδώ οι πρόσφυγες. Επειδή είμαστε ψυχούλες και ανθρωπιστές, γι' αυτό. Επειδή είμαστε νέοι φιλές, πλαχνοί, ναι, και τα λοιπά. Αυτό τι είμαστε, τι είμαστε, αυτό το φιλές πλαχνοί, αυτό το φιλές πλαχνοί, ξαναπέστο. Φιλές πλαχνοί. Αυτό ακριβώς είμαστε. Φιλές πλαχνοί, λαός ελληνικός. Που τον βλέπεις τον ξένο που πήγε να πνιγεί και εμείς αμέσως εδώ να ανοίξουμε το σπίτι μας να τον δεχτούμε. Και ψηφίζουμε και αντίστοιχες κυβερνήσεις γι' αυτό. Αλλά φίλε μου, δεν θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, θέλατε Μητσοτάκη. Ναι. Έτσι, θέλατε μια τελείως διαφορετική πολιτική στο θέμα, βέβαια. Ναι, όλοι πολιτική έχουν. Άστο διάλογο, όντως. Υπάρχει διαφορά. Αυτό απλά αυτός είναι πολύ χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Είναι χαρακτηριστικός, ας πούμε, φασίστας δεξιός. Απλώς αυτοί δεν το παίζουν ψυχούλες. Αυτή είναι η διαφορά. Με τον Τραμπ κολοτριβόντουσαν και οι προηγούμενοι. Απλώς αυτοί δεν το παίζουν ψυχούλες. Αυτοί το πανηγυρίζουν λίγο παραπάνω. Να σου πω, αμαρτία που σκέφτομαι είναι ότι θέλω να πάω με τρεις γυναίκες. Λες να το καταφέρω μέχρι να πεθάνω. Δεν σε κόβω. Πόσο χρονών είσαι? 56. Παίρνεις σύνταξη? Όχι, σύνταξη. Ακόμα τι σύνταξη. Δουλεύεις. Εντάξει, δουλεύω και δουλεύω. Δουλεύεις και δουλεύεις. Οπότε να πληρώνεις δεν σε κόβω. Είσαι παντρεμένος? Ναι. Η μία είναι η γυναίκα σου, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Άμα είσαι τώρα τόσο καλός και είσαι stage 5 player που λέμε και καταφέρεις και καμία από αυτές που την έχεις κρατώσει τη γυναίκα σου και την κάνετε παρέα και γίνει, μπορεί. Όχι, με τρεις άλλες ξένες εδώ. Α, δεν θες τη γυναίκα σου, συγχάθηκες. Τρεις ξένες. Με τη γυναίκα μου είμαστε 35 χρόνια μας. Σωστό. Τρεις ξένες όταν λέμε, όχι αλλοδαπές. Εντάξει, όχι. Σεξ μόνο για Έλληνες τώρα, δεν θέλω τέτοια. Ναι. Να σε δοκιμάσω, ήθελα. Να σου πω τα Χριστούγεννα, το τίναξε πολύ το κουραντιέ. Δεν έμεινε τίποτα. Μπράβο, τρελό αγόρι. Να είσαι καλά.